Zespół Myslowic na początek naszego spotkania. Jak zwykle w Trójce, z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie, a zaraz potem Włodek Pawlik z najnowszej płyty Songs Without Words, czyli piosenki bez słów. No i tak tu jest na tej płycie. 13 wybranych, ulubionych, chociaż pewnie jest ich dużo więcej, ale tych 13 na tej płycie jest. Somewhere Over the Rainbow. To przed chwilą zabrzmiało na antenie Trójki. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie, jak zwykle o tej porze w Trójce. Włodek Pawlik był moim gościem w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w programie Trzecim Polskiego Radia. Opowiadał Państwu o tej płycie, ale ta rozmowa miała właściwie kilka wątków. Można do niej wrócić na stronie polskieradio.pl/trójka/MO. Tam wszystkie nasze spotkania w audycji Mało Obiektywnie do posłuchania raz jeszcze. Tak jak i tej płyty można słuchać po raz kolejny. Jeszcze dwa wybrałem teraz utwory do prezentacji dzisiaj. Czarny Orfeusz i Coś, czyli Black Orpheus i Something. Włodek Pawlik z płyty Songs Without Words. Thank you. Słuchanie Pawlika przypomina też trochę czytanie fascynującej książki. Tak jak kolejne strony lektury, tak jego gra przynosi zaskakujące rozwiązania. Łatwość, z jaką ten artysta porusza się po świecie harmonii, jest imponująca. Tak pisała Dorota Gonet w Gazecie Wyborczej w listopadzie 2009 roku po jednym z koncertów Włodka Pawlika. To od 2009 roku się nie zmieniło, a może nawet się pogłębia jeszcze, że tak to ujmę. Z muzyką Włodka Pawlika tak to jest. Songs Without Words. Płyta zagrana na fortepianie, 13 utworów, które weszły już na stałe do historii muzyki. Bo jest tutaj właśnie Something George Harrison i Black Orpheus Louis Bonfa, ale także, jak Państwo pamiętają z naszego spotkania piątkowego, a właściwie z piątku na sobotę, jest też i Paul Simon, jest też i Bob Dylan, jest też i John Lennon. Piosenka Fryderyka Chopina, Wiosna, także. Płyta Songs Without Words na żywo także w kilku miejscach artysta się pojawi i zagra. Włodekpawlik.com, na tej stronie znajdą Państwo daty koncertów Włodka, różnych koncertów, także i tych promujących ten najnowszy album Pieśni bez słów. Nowe płyty dzisiaj też będą, nie tylko ta jedna, Włodka Pawlika, ale zanim pojawią się te kolejne nowe, pozwolą Państwo, że wrócę także dziś, bo to dziś taki wyjątkowy dzień i do tego albumu. Ostrzegam cię.

na dnie. Przed wieczorny sekret ciszy unosi wokół nas, wokół nas, wokół nas. Zaplęć w pamięć ciszy tej smukło i drzęcie. Zawsze mógł jadąc. Koncert odbył się 30 kwietnia 2014 roku w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Państwo sobie wyobrażą taki świat, w którym nie ma możliwości zarejestrowania czegoś takiego, prawda? Ile byśmy wtedy stracili? Chociaż z drugiej strony byłoby to wydarzenie jednorazowe, więc nabierałoby jeszcze innego wymiaru. Na szczęście są płyty, wracają płyty czarne, właściwie co ja mówię, wróciły już płyty czarne, zaczynają wracać kasety, czyli dla wszystkich nośników znajdzie się miejsce. Ale dziś ta muzyka z płyty kompaktowej oczywiście w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. 1976, Odyseja Kosmiczna, czyli Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch, orkiestra i chór w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Opowiadaj mi tak, rzuć to wszystko co złe i pieśń ciszy. Dzisiaj w audycji Teraz Polskie. Dzisiaj 1 listopada na antenie Trójki przez cały dzień będą Państwo słyszeli głosy tych, których już z nami nie ma. W przypadku muzyków zwykliśmy powtarzać za Piotrem Kaczkowskim, że oni zasilają tę coraz liczniejszą orkiestrę, najliczniejszą orkiestrę świata. Zbigniew Wodecki. Płyta przed nami kolejna i to jest płyta nowa, chociaż na tej płycie muzyka, którą znamy od wielu lat, bo to jest muzyka Wojciecha Kilara. Ukazuje się właśnie album zatytułowany Muzyka Polskich Gór. No i tak ta płyta się zaczyna. zapoczątkował serię utworów Kilara opartych na folklorze Tatr i Podhala. Tak pisze o Krzesanym Jacek Marczyński. To fragment tekstu z wydawnictwa z 2003 roku. Tę serię zamyka Orawa z 1986. Ta kompozycja na orkiestrę kameralną jest najdoskonalszym w muzyce koncertowej przetworzeniem brzmienia kapeli góralskiej. To utwór, który otwiera tę płytę Muzyka Polskich Gór. Obok Orkiestry Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. To także mamy tutaj kapelę Jana Karpiela-Bułecki, zespół pieśni i tańca Śląsk, kapelę Wałasi, taki zestaw wykonawczy na tym albumie poświęconym muzyce Wojciecha Kilara. Kiedy Kilar w 1974 roku ukończył poemat symfoniczny Krzesany, sam zastanawiał się, co z nim zrobić. Dopiero gdy wybitny dyrygent Jan Kręc, przejrzawszy partyturę, powiedział zachwycony: otworzyłeś szeroko okno, by do muzyki polskiej wpuścić świeże górskie powietrze, zdecydował się na prezentację utworu. Jednoczęściowy utwór o prostej fakturze i wyraźnych motywach stał się jednym z największych przebojów polskiej muzyki współczesnej i przyjmowany jest entuzjastycznie na całym świecie. To jeszcze raz słowa Jacka Marczyńskiego, umieszczone na okładce tej płyty. Kilar, Muzyka Polskich Gór. Zatem raz jeszcze. Orkiestra Filharmonii Śląskiej pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka i Krzesany Wojciecha Kilara.